Og nå, for aller siste gang I Norge, vil The Three Men synge skisangen. Hvor fjellet kommer... Ned fra fjellet kommer vi, holla hi, holla hå, fort det går på glatte skier.